Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś temat nietypowy, bardzo gorący i przyznam się, że trochę zostałam wywołana do tablicy z owym tematem. W nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku zmarła Joanna Kołaczkowska z powodu glejaka wielopostaciowego, czyli nowotworu mózgu. O samej chorobie opowiadaliśmy z gośćmi wielokrotnie. Dziś nie o tym. Dziś o słowach i ich znaczeniu. Wszak grą słowami zajmowała się Joanna również na antenie Trójki. Po jej śmierci w mediach zaroiło się od takich komunikatów. Joanna Kołaczkowska przegrała walkę z chorobą nowotworową. Joanna Kołaczkowska raz wygrała już walkę z nowotworem, a tym razem została przez niego pokonana. Nie udało jej się. Rak pokonał Joannę Kołaczkowską. Przegrała. I tym podobne. Na takie sformułowania właściwie od razu zareagowali pacjenci onkologiczni, bohaterowie moich audycji, fundacje związane z chorymi oraz liczni znawcy słowa. Stąd nasi dzisiejsi goście. W Polskim Radiu w Katowicach jest z nami Dominika Wojtych. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dominiko, ty jesteś znana w mediach jako? Snowflake Lady. Tak, prowadzę profil na Instagramie. A z zawodu jesteś lekarką, której przytrafiło się być pacjentką onkologiczną. Ze mną w studiu trójkowym Agnieszka Chrostowska. Witam. Dzień dobry. Dzień pacjentka, dobry. Wokalistka i autorka tekstów piosenek. Oraz Mateusz Adamczyk, kolega radiowy i autor audycji. Mateuszu? Przysłowie, dzień dobry. Rok temu prowadziłeś z Joanną Kołaczkowską rozmowę o słowach właśnie. Jakaś ważna myśl o słowie została w tobie tak na już. To, co zresztą zawsze zostawało mi po rozmowach z Asią, to było to, że słowo jest relacją. Od początku do końca, że słowo nie jest tylko po jednej stronie i dawane drugiej stronie i ta druga strona ma z tym słowem coś zrobić, jakoś na nie zareagować, ale to jest zawsze słowo pomiędzy ludźmi. I ta jej wrażliwość na słowo i wrażliwość na relacje także dawała takie poczucie pełnej i sytej wymiany i komunikacyjnej, i po prostu międzyludzkiej. Słowo dla was właśnie w tym znaczeniu komunikowania się z drugą osobą. Zacznę od Dominiki. Dominika jest w studiu Radia Katowice, a zatem Dominika nas świetnie słyszy, ale nas nie widzi. Zatem oddajemy jej najpierw głos. Dominiko, słowo wypowiadane przez ciebie jako lekarza. Przyznam, że jest to dość ważne, dość ważne i trzeba uważać na słowa w kontekście tego, że pacjent nie ma takiej wiedzy jak lekarz i pacjent dużo rzeczy może zrozumieć albo nie zrozumieć, albo zrozumieć na opak właśnie, dlatego trzeba bardzo uważać i dobierać słowa w rozmowie z pacjentem, szczególnie jeśli mówimy o tematach onkologicznych. Czy ty byłaś uczona na studiach tego, jak zwracać się do pacjentów, jak komunikować im diagnozę, przebieg choroby? Niestety nie. Niestety miałam jakieś tam zajęcia z psychologii, natomiast one były na pierwszym roku, a później gdzieś na medycynie rodzinnej, jakieś napomknięcie, ale nie miałam takich zajęć osobnych właśnie z rozmawiania z pacjentem, jak komunikować trudne informacje i tak dalej. To jak się tego uczyłaś? W praktyce. Myślę, że jak każdy z lekarzy. No nie zapomnę, jak pierwszy raz zostałam poproszona o poinformowanie rodziny pacjenta o śmierci jego. No, bardzo trudne emocje to są i tu musiałam zadzwonić i powiedzieć, że pacjent zmarł bliskim i też unieść ich reakcję na to, więc no, to są trudne sprawy. Ciężko jest nie brać też do siebie takich emocji, słów w emocjach, które pacjenci wypowiadają, albo ciężko też delikatnie poinformować o stanie zdrowia i tak dalej, więc no to są trudne tematy. Dla mnie słowo jest narzędziem, które tworzy relacje i które może wszystko. Może dać nadzieję, może tą nadzieję odebrać, może pokrzepić do działania, może zgasić, może nieść ukojenie albo zdenerwowanie, może wprowadzić chaos. I ja tak naprawdę dzięki mojemu poloniście jeszcze w liceum odkryłam wagę słowa. No właśnie mówi się, że słowo waży. Może być lekkie jak piórko, a może być bardzo ciężkie, które jak zapadnie w serce, to robi ogromną dziurę. I ja pisząc też teksty utworów, staram się objąć słowem jak największą ilość osób i postarać się też tymi słowami zawrzeć prawdę, którą akurat ja się dzielę w mojej działalności artystycznej, czyli prawdę o wierze, o Bogu. I czasami mam takie poczucie, że jestem głosem wielu ludzi, którzy potrzebują odnaleźć sens w życiu, więc czuję ogromną odpowiedzialność za to, żeby te słowa, żeby prawdy, której śpiewamy, żeby się nie zestarzały, żeby po prostu niosły konkretną treść, która da ludziom siłę, motywację, pocieszenie, odwagę. To jest mój cel. Przytaknąłbym tylko temu, o czym powiedziałaś przed chwilą. Poza tym, że moje skojarzenie takie metaforyczne ze słowami jest raczej nienarzędziowe, ale u podstaw relacyjne. Bo nawet to, kiedy podejmujemy czasami zupełnie nieświadomie te decyzje, którego słowa używamy, to już wchodzimy w relacje ze światem i samą sobą. Bo przecież słowa, które mamy na podorędziu, one wynikają z naszego doświadczenia, z tego, co my nabywamy od świata, co jest czasami trudne, czasami jest krzepiące, czasami jest kojące, a czasami po prostu dostaliśmy to i staje się to takim elementem, który chcemy też oddać drugiej osobie. To jest jakoś bardzo mi bliskie. To w jaki sposób także mówimy, bo tutaj temat śpiewu, przecież śpiew to przedłużona mowa. I my tak na co dzień śpiewamy do siebie właśnie słowami. Zresztą badania psycholingwistyczne pokazują, że podoba nam się przede wszystkim ten język, którego melodia nam odpowiada. I to jest też częścią tej komunikacji. Ale to ładne. Emocje, barwa. My dzisiaj wychodzimy od tego słowa, które zostało napisane jako komentarz po śmierci Joasi Kołaczkowskiej. To opowiem o moim osobistym doświadczeniu, które przepracowuję. I ono nie jest łatwe. Przepracowuję to razem z psychoonkologiem, ponieważ dla mnie informacja o śmierci osoby chorej na nowotwór, szczególnie jeżeli ją znałam i na przykład pochodziła z mojego kręgu znajomych, albo była mi bliska w inny sposób, po prostu podziwiałam, od czasu, kiedy sama choruję, jest ogromnym ciosem. W tym sensie, że mimo tego, ile ja bym nie włożyła starań o to, żeby swoje życie przedłużyć jak najbardziej, to jest to dla mnie nagle sygnał, że może się to nie udać. Tym bardziej, że mam świadomość, że każda z osób, która odchodzi, próbowała wszystkiego, żeby przeżyć. Też za każdym razem jest to dla mnie takie otrzeźwienie, że mi też może się nie udać i to jest oczywiście trudne. Jeżeli dodatkowo zostaje to jeszcze opatrzone etykietą, że to jest przegrana, to wtedy nie dość, że jest to dla mnie takim ciężarem emocjonalnym, to jeszcze zdenerwowaniem, po prostu strach? Tak, to już właśnie nie tylko strach, nie tylko takie po prostu zacisk w żołądku i pot na karku, ale po prostu takie poczucie bycia znowu niezrozumianym przez społeczeństwo, że pacjent chory na cukrzycę, czy pacjent z zawałem, czy każdy inny po prostu umiera, a pacjent onkologiczny przegrywa. Tak, tak. No ja się muszę zgodzić z Agnieszką, bo każdy pacjent styka się z tematem własnej śmiertelności, musi go oswoić w jakiś sposób i w momencie, kiedy słyszy, że ktoś, szczególnie osoba, która choruje na to samo, umiera, to zawsze pojawia się strach, że a może mi też się nie uda, może ja też umrę. Jest taka świadomość tego, że nasze życie jest skończone i jest poważnie zagrożone tak naprawdę, a już no właśnie nie wspominając, jak się słyszy, że ktoś przegrał czy coś, no my nie prowadzimy żadnej wojny, to nie jest żadna gra, tutaj nie ma przegranych, wygranych. Tutaj są pacjenci, którzy robią wszystko, żeby przeżyć i to nie jest przegrana. Ja bym w życiu nie chciała, żeby ktoś o mnie powiedział, że ja coś przegrałam, bo to się kojarzy z tym, że jak ktoś przegrywa, to jest słabszy, że nie dał rady, że jakoś zaniedbał sobie coś i tak dalej, a w przypadku pacjentów onkologicznych absolutnie nie można tak powiedzieć. Ci ludzie naprawdę robią wszystko, żeby przeżyć. Rzeczywiście jest tak, że my używamy takiej metafory społecznie. Nowotwór, rak, bo i takie określenie, zresztą ono się spotocyzowało, to określenie niestety rak, dlatego że w języku młodzieży na przykład funkcjonuje, że można dostać od czegoś raka. od czegoś, co nam się nie podoba. I przyznam szczerze, że zawsze mnie to oburzało, mimo że mam wiele otwartości i wyrozumiałości dla tego języka żywego, takiego spontanicznego, takiego, który rodzi się tu i teraz, o tyle uważam, że to jest jednak brak wrażliwości, że jeżeli powiem, że coś mi się nie podoba, jest cringe'owe i można dostać od tego raka, to jest po prostu brak empatii w stosunku do osób, które chorują. A ta metafora wojny oczywiście wzięła się z tego, że my mierzymy się z takim tematem, z takim zjawiskiem, jakim jest śmierć, które jest to zjawisko, Maria Janion kiedyś powiedziała, że są pewne rzeczy niewyrażalne, w języku także. I tutaj, kiedy spotykamy się z czymś takim, to my próbujemy tę rzeczywistość jakoś nazwać. Oswoić. Tak, przede wszystkim nazwać. Ale oswoić też metaforycznie, bo metafory, o których tutaj rozmawiamy, to nie są metafory tylko poetyckie, one znoszą takie znamiona, ale to są metafory tak zwane pojęciowe. I my o takich rzeczach nienamacalnych, nieosiągalnych mówimy w ten sposób. Od czasu począwszy mówimy, że czas ucieka, biegnie, czyli go jakoś uosabiamy, że możemy go tracić albo zyskać, tak jak pieniądze. W przypadku śmierci jest bardzo podobnie i w przypadku choroby jest bardzo podobnie. W związku z tym wpisujemy to w metaforę wojny. Tyle tylko, że nawet mając dobre intencje, bo przecież i takie mogą nam przyświecać, na przykład próbując dodać otuchy albo wskazując bezpośrednio wroga, bo to też jest bardzo ważne, że trudno tutaj zobaczyć ten nowotwór. A jak czegoś nie widzimy, to tego jeszcze bardziej się boimy. W związku z tym próbujemy konkretyzować, żeby można było wskazać i właśnie, używając tej metafory, walczyć. Więc intencje mogą być społecznie dobre, ale w zasadzie to nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli osoby chorujące mówią, i to nie tylko dziś, ale mówią od wielu lat, że nie chcą takiego mówienia o chorobie, że to właśnie pozbawia ich sił. Bo jeżeli wpiszemy to w taką metaforykę, to tam jest jeszcze obsadzenie pewnych ról. Jest oczywiście wróg, jest osoba walcząca, ale w naszym kontekście kulturowym, w kontekście, który raczej zachęca do heroizmu, to jest obciążenie tej osoby dodatkowym zobowiązaniem, że ma osiągnąć coś, co czasami jest niemożliwe do osiągnięcia, żeby przekroczyć samą siebie i żeby wygrać. I już nie tylko dla siebie, ale dla nas, dla społeczeństwa, bo za tym też się kryje taka pułapka. No właśnie, bo od dłuższego czasu nawet lekarze, onkolodzy podkreślają, jeśli ktoś ma walczyć i być tym, który walczy, to tą osobą walczącą jest lekarz, bo ma ku temu narzędzia. Natomiast pacjent ma szukać dobrostanu, poddać się, zaufać, ale trudno walczyć z własnym ciałem. To ja może powiem, bo przyszła mi do głowy też taka refleksja, no co zrobić z tym, że jest to słowo walka w kontekście choroby onkologicznej. Kiedy słyszy się, że ktoś walczył, przegrał, wygrał, to tak jakby on sam jeden miał tylko wpływ. A to wcale nie jest tak. Osoba chora ma jakiś wpływ i jakiś zakres, ale nie kompletny i nie całkowity. Ma obok siebie całą medycynę i całe środowisko, które może ją wspierać, bądź utrudniać, bądź być obojętne, ale nie jest sam i nagle mówi się, że to pacjent przegrał. Tak, i ja mam propozycję, żeby mówić, przegraliśmy walkę z rakiem. Jako społeczeństwo. Na wielu frontach. Zaczynając od tego, że tworzymy wokół siebie środowisko, które powoduje zwiększenie zachorowań, zanieczyszczamy powietrze, wody, relacje, jedzenie, wszystko, co powinno nam służyć naszemu zdrowiu w pierwszej kolejności, to my to sami jako ludzie rozumni psujemy. To już jest pierwszy element, gdzie przegrywamy. Nie dbamy, nie walczymy o prawa pacjentów. O, i tutaj można walczyć. O prawa pacjentów, o to, żebyśmy mogli się leczyć też tak, jak chcemy. Tu mówię w kontekście Lex Szarlatan. Przegraliśmy, bo za chwilę nie powstrzymamy tego i będziemy mieli jeszcze mniej możliwości, żeby sobie pomagać. Fundacja Zobacz Więcej bardzo pięknie pisze. Chcemy powiedzieć jasno, to sformułowanie nas boli. Bo kiedy jesteś w trakcie leczenia, kiedy próbujesz znaleźć sens w bólu, i nadzieję w zmęczeniu, taka narracja odbiera ci coś bardzo ważnego, godność. I to, na co zwracasz uwagę, jest jeszcze niezwykle ważne, ponieważ my kulturowo opuściliśmy taki bardzo istotny kawałek naszej wspólnotowości, czyli wspólnego przeżywania śmierci. Śmierć jest wyizolowana, jest oddana osobie umierającej i zrzucana jest na tę osobę odpowiedzialność za to, że umarła, tak jakby wyrządziła krzywdę całemu społeczeństwu. Język to oddaje, no bo język w ogóle oddaje naszą rzeczywistość. To, co proponujesz, że przegraliśmy, mimo że pewnie dla wielu osób może to być oburzające, zbyt mocne, dlaczego ale nawet my? Dobrze, że oburza. Bo jeżeli oburza, to przynajmniej prowokuje do zastanowienia się, dlaczego tak, a nie inaczej. Jeśli oburza, to może obudzi również? O właśnie, to też dobre skojarzenie. Rzeczywiście jest jeszcze jeden element tego, o czym rozmawiamy, czyli to, że kiedy wpiszemy w metaforę walki chorobę, to nie dajemy miejsca na przeżywanie tych emocji, o których wspominasz, czyli smutku, bólu, poczucia samotności, poczucia mierzenia się z naprawdę najbardziej egzystencjalnym kawałkiem naszego istnienia. I to jest w zasadzie za pomocą języka porzucenie tej osoby w tym stanie właśnie. Dominiko. Właśnie to chciałam powiedzieć, że niektórym osobom szczególnie na początku pomaga taka nomenklatura, szczególnie, że to jest kulturowo przyjęte. Tak jak rozmawiamy, no możemy się buntować, możemy mówić, że tak nie powinniśmy mówić, ale jednak jest to kulturowo przyjęte i na początku pacjent też przyjmuje taką narrację i słyszałam od wielu osób, które do mnie piszą, że im to pomaga na początku, pomaga się zebrać w sobie i zmotywować, pomaga wierzyć, że jest jakiś cel, tak, pokonanie wspólnego wroga, którym jest nowotwór i tak dalej. Paradoksalnie na samym początku może to pomóc, ale z czasem jednak im dłużej się choruje, to właśnie brakuje tej przestrzeni na smutek, brakuje tej przestrzeni na troskę o siebie, brakuje przestrzeni na zrozumienie. Czy ty też miałaś takie początkowe reakcje, że tak, będę silna, będę walczyć, ja obserwowałam trochę ciebie, tak, jestem niezłomna. oczywiście, że tak. A później, no z czasem przyszło takie, ale dlaczego ja walczę w sumie? Z czym ja walczę? Przecież tak naprawdę moje ciało dostaje chemioterapię, ja się czuję bardzo źle i rzeczywiście no, wysiłek jest nieludzki, więc rzeczywiście może to być porównane z jakąś tam walką. Natomiast to właśnie walka nie daje przestrzeni na troskę, na czułość, na troskliwość, na traktowanie swojego ciała wyrozumiale. I tego mi brakowało właśnie z biegiem czasu. Hej, z czym ja mam walczyć? Przecież to jest kawałek mnie, to ciało, które choruje. No więc właśnie, oczywiście, że tak. To są moje komórki, które zaszedł tam jakiś błąd w nich i zaczęły się rozrastać. Natomiast to wszystko to jest moje ciało i ja powinnam podejść do siebie właśnie z czułością, a nie motywować się do walki, gdzie ja już nie mam siły walczyć. Tak, jak najbardziej. To dziękuję ci, Dominika, że podkreśliłaś to właśnie, że jeżeli ustawiamy się w trybie walki, to w zasadzie, i mówię to z mojego teraz doświadczenia, ja też zaczęłam od pierwszych minut, że to będzie taka właśnie walka. Tak. I po niecałym roku obudziłam się, mówię tutaj metaforycznie, jakby stanęłam przed taką sytuacją, że nie wiedziałam, gdzie jestem, po co to wszystko robię, straciłam sens, byłam najzwyczajniej w świecie zmęczona, dlatego że bałam się odpuścić walkę, bałam się poleżeć przez tydzień na łóżku, bo to nie jest synonim walki. Bałam się po prostu trochę się zasmucić, bo to osłabi mnie walczącą. Tymczasem okazało się, że no właśnie ten tryb walki wcale nie służy przywróceniu mnie do zdrowia. Patrząc jakby na konsekwencje tego, zaszkodziłam sobie, oczywiście jakby tu też to brzmi dramatycznie dosyć, ale po prostu nie rozpoznałam w porę, po raz kolejny, swoich potrzeb. Nie zrobiłam tego, co być może uchroniłoby mnie przed chorobą, bo moja choroba, mam takie przekonanie, jest też efektem po prostu nadużywania mnie samej przez siebie, nieodpoczywania, stawania po prostu w trudnych sytuacjach, nie odreagowywania ich poza różnymi innymi czynnikami, to mi nie pomogło. Ja byłam walcząca i kiedy przyszła choroba, nadal zostałam walcząca i po prostu teraz już nie chcę być walcząca. Ale jeżeli zdarzy mi się odejść z powodu choroby, to ktoś właśnie teraz powie, że przegrałam. A to nie o to chodzi. A ty już nie walczysz, nie? A ja już nie walczę. Ja jeszcze analizując kiedyś teksty dotyczące właśnie choroby jako metafory, natknąłem się na takie połączenie, że usłyszał albo usłyszała wyrok tego, a tego dnia, mając na myśli diagnozę. I to jest już w ogóle poplątanie z pomieszanym, bo przecież wyrok słyszymy wtedy, kiedy zawinimy, kiedy popełnimy jakieś przestępstwo. Tak. Wyrok zresztą jest częścią systemu sprawiedliwości. Powinniśmy pomyśleć, cóż takiego złego zrobiliśmy dla siebie, że teraz jesteśmy ukarani. Dla siebie albo dla innych. Dla innych, bo to też w tym kontekście ustawia tę sprawę. Ja też mam wrażenie, że w społeczeństwie jest takie zakorzenione przekonanie, że ten nowotwór trzeba jakoś sobie zapracować w tym negatywnym sensie, że to zazwyczaj jest wina tego pacjenta. No wiadomo, że niektóre nowotwory wiążą się z czynnikami ryzyka, na przykład palenie papierosów, natomiast jest to powszechnie wiadomo, ale wiele nowotworów wciąż nie wiemy, skąd się bierze. Nawet jeśli ktoś palił papierosy przez wiele lat, no to jaki jest sens w danym momencie obwiniać go, że to przez niego ten nowotwór się rozwinął. Czym to pomoże w zasadzie, tak, prawda? W niczym. A właściwie te słowa mogą tylko spowodować, że emocje, energia, która jest w słowach, która powinna podnosić pacjenta do tego, żeby miał chęć wyleczenia się, właściwie jest skanalizowana w poczucie winy. Jest jeszcze jeden czynnik, który zmienia nasze mówienie, a w związku z tym pewnie i myślenie o chorobie nowotworowej, czyli język pop psychologii. Bo nie wiem, czy się spotkałyście z takimi różnymi teoriami, które raczej nie mają stuprocentowego potwierdzenia w nauce, że nowotwór to jest niewyrażona złość na przykład. I oczywiście, że wiemy, że psychika tak, bardzo stres wpływa, i niewyrażona tak, złość, tak. Wpływa na nasz stan ciała i to jest nierozerwalne, natomiast ograniczanie tego wyłącznie do tego kawałka znowu powoduje, że ta osoba jest sama sobie winna, bo powinna wyrażać złość, powinna postresować się na zewnątrz i wtedy na pewno wszystko byłoby w porządku. Czyli jeszcze, znowu osamotnianie. Dominika. Jeszcze jakby ktoś nas uczył wyrażania tej złości, tak. Prawda? Tak. Zdecydowanie. Rak to nie konkurs siły. Cytuję fundację Zobacz Więcej. To nie pojedynek, który można wygrać lub przegrać. Rak to proces, droga, czasem bardzo trudna, ale przeżywana z ogromną odwagą, pokorą i wiernością życiu. Dominiko, jak ty dowiedziałaś się, że jesteś chora? Czy te słowa były ważone? Zaraz do tego dojdziemy, zapytamy się Mateusza, co to znaczy waga słów i ważyć słowa. Ja miałam na tyle szczęścia, że ja przez to, że sama jestem lekarzem, to udało mi się pójść do znajomego lekarza, do kogoś, no jestem ze środowiska, więc też troszkę wiadomo, że ten język ja też rozumiem więcej i tak dalej, więc myślę, że nie mogę tutaj narzekać. W sumie później też poszłam do siebie na oddział, natomiast wiem, że wiele osób dowiaduje się w sposób, no delikatnie mówiąc, niewłaściwy. Czego byś oczekiwała od lekarza, który ma zakomunikować ten wyrok? Myślę, że empatii. To jest pierwsza i ostatnia rzecz, której bym oczekiwała, bo jeśli jest empatia, to też lekarz potrafi podejść do pacjenta odpowiednio, potrafi też pomieścić jego reakcję, no bo wiadomo, że no, jak można zareagować na taką wiadomość. No. Ty byłaś przygotowana na tą wiadomość? Absolutnie. No. Gdzie w wieku 28 czy 9 lat jest się przygotowanym na usłyszenie, że ma się ogromnego guza nowotworowego w sobie? No, chyba nikt nie jest na to przygotowany i myślę, że niezależnie od wieku. Potwierdzam. No właśnie. Mój lekarz przekazał mi bardzo rzeczowo tą informację. Po prostu powiedział, na co zachorowałam, ale w zasadzie akurat to był lekarz z przypadku, tak mogę powiedzieć, ale właściwie trafionym, bo ja lubię rzeczowe informacje. On nie mogę powiedzieć, że dał mi nadzieję, ale on w tym momencie dał mi to, co było najbardziej potrzebne, czyli informacje, co się ze mną dzieje i jak mogę podejść do tematu i co będziemy robić w następnych krokach. Także ja się czułam w tej całej sytuacji, która po prostu była no, czymś oszałamiającym. To jest po prostu taki stan, no, jeden z granicznych, kiedy dowiadujesz się o takiej chorobie i to w moim przypadku w zaawansowanym stanie, że no, naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. I ta rzeczowość tego lekarza bardzo mi ułatwiła przyjęcie tej informacji. Mogę potwierdzić, że miał w sobie na tyle empatii, żeby nie zrobić tego w sposób bezduszny. O tak. Ale zdarza mi się teraz, ponieważ leczę się już 2 lata, że lekarz, zanim odczyta w ogóle wyniki badania i je zinterpretuje, to mówi: Pani Agnieszko, może to są przerzuty. I ja sama zachowuję wtedy zimną krew i mówię: ale pani doktor, ale to jeszcze nic na ten temat nie wiemy. No, to nie zostało potwierdzone, ale wracam z taką informacją do domu. i to są tylko słowa. No właśnie. Tylko no właśnie. Słowa. Tylko słowa, patrzy się na Mateusza. Ja niestety mam taką historię wśród osób znajomych, że jedna z moich koleżanek też zachorowała i dowiedziała się tego w skandaliczny sposób. Dlatego, że przyszła z wynikami badań, między innymi z prześwietleniem, nie wiem, czy dobrze używam tego słowa, w każdym razie usłyszała, tak jakby ktoś rzucił, ona tak to porównała, jakby rzucił jej w twarz brudną szmatą, bo usłyszała, dlaczego pani ode mnie chce, to jest raczysko. Och, Jezu. I to, jak ja tego słuchałem, to nie mogłem w to uwierzyć, ale jednocześnie no, nikt by sobie czegoś takiego chyba nie wymyślił. Więc mam nadzieję, że takich skrajnych przypadków to naprawdę jest mało. Niestety nie. No, nie rozczarowałaś mnie teraz. Ale po to ta rozmowa no, dzisiaj, tak. Żeby było za każdym razem mniej i nie czekamy z nią do października, kiedy jest miesiąc świadomości nowotworu, tylko marzy mi się osobiście, żebyśmy już w październiku byli o ten krok dalej, przynajmniej społecznie i zamieniali te wszystkie nagłówki, które pani redaktor nam tutaj przeczytała. Będziemy społecznie już tam chociaż troszeczkę dalej. Mateuszu, waga słów, ważyć słowa. Powinniśmy równoważyć w zasadzie te słowa. I rzeczywiście lekarz, lekarka, którzy stoją przed takim wyzwaniem, bo to jest ogromne wyzwanie, poinformowanie pacjenta lub pacjentki o tym, że choruje, no muszą w sobie odnaleźć w zasadzie dwie części. To jest niezwykle ważne, to o czym powiedziałaś przed chwilą, czyli język musi być konkretny, żeby zakorzenił w rzeczywistości, żeby ta informacja dotarła, bo przecież to jest taki moment życia, w którym nasz mózg, nasz organizm, nasz umysł broni się jak tylko może, bo to jest zupełnie atawistyczny mechanizm obronny. A z drugiej strony właśnie, żeby okazał tę ludzką stronę, tę empatyczną stronę, czyli może na przykład poinformować konkretnym językiem, takim nawet ocierającym się o taki suchy język diagnostyczny, ale niech potem powie, ja rozumiem, że mogą pani towarzyszyć różne emocje. I nawet nazwać te emocje tak, żeby ta osoba mogła je rozpoznać, bo ona nie ma teraz takiego pełnego dostępu. Tam się dzieje mnóstwo różnych rzeczy. Może pani czuć smutek, strach, złość. Może być pani wściekła. Może być pani wściekła na mnie, jako osobę, która to mówi do pani, do pana. I to jest ten język relacji. I rzeczywiście funkcją lekarza, lekarki jest trochę taka funkcja terapeutyczna. Tak jak terapeuci w gabinetach, a sam jestem terapeutą, więc wiem, że wiele trzeba pomieścić, ale to jest na rzecz tej drugiej osoby. To nie jest o mnie w tym momencie. To jest o tej drugiej osobie i o tym, że ona naprawdę słyszy, być może jedną z najgorszych informacji w swoim życiu, ale żeby nie usłyszała jej tak, że to jest rzeczywiście ta na pewno najgorsza informacja. Stąd psychoonkolodzy, którzy są potrzebni i na szczęście coraz częściej ich gabinety znajdują się niedaleko gabinetów lekarzy-onkologów. Dominiko, zdiagnozowano u ciebie chłoniaka, potem gruźlicę, potem przeszłaś chemioterapię, radioterapię i przeszczep szpiku. I zdecydowałaś się od razu na taką działalność medialną informowania o tym, co się z tobą dzieje w mediach społecznościowych. Ja zaczęłam mówić o tym, co się ze mną dzieje już dość wcześnie po nowotworze, ze względu na to, że dużo znajomych pytało mnie, jak się czuję, szczególnie na samym początku, więc ja też nie miałam siły wszystkim odpowiadać tego samego. Więc po prostu stwierdziłam, że ten Instagram będzie takim moim kanałem informowania, co tam u mnie słychać, jak przechodzę to leczenie i czy jak się czuję. Natomiast no, zaczęło się pojawiać coraz więcej osób, których nie znam i które mnie nie znają i których w jakiś sposób to wspierało. To, co mówię, były też ciekawe, więc stwierdziłam, że mogę połączyć rolę bycia pacjentem z byciem lekarzem i tłumaczyć różne rzeczy, które ja sama rozumiałam, na przykład skutki uboczne chemioterapii. Mogłam tłumaczyć, jak sobie z nimi radzić i tak dalej, innym pacjentom onkologicznym. No i tak zebrała się taka spora grupa i wspieramy się wzajemnie i przyznam, że mi to też bardzo pomogło w trakcie mojej choroby. A czy wyrażanie słowem swoich emocji tobie to też pomagało? Czy to było też taką formą trochę terapii? Tak, absolutnie. To była taka dla mnie autoterapia. Zresztą dalej jest już w trochę mniejszym stopniu, ale przez to, że musiałam zwerbalizować to, co czuję, jak się czuję, to dzięki temu mogłam sobie uświadomić właściwie, co we mnie siedzi. Mhm. Tak, bo to jest taki mechanizm naszego języka, który jest językiem linearnym, to znaczy my nie potrafimy mówić symultanicznie, jednocześnie wielu rzeczy naraz. W związku z tym one muszą niejako ustawić się w kolejce, a że ustawiamy je w kolejce, to jednym nadajemy większą ważność, innym trochę mniejszą. I wtedy jesteśmy w stanie właśnie poukładać w sobie całe to doświadczenie, z którym teraz jesteśmy, a w konsekwencji je wyrazić. I warto to robić, nawet jeśli nie ma przy nas drugiej osoby, to z myślą o drugim, o drugiej osobie. Bo język w relacji jest zupełnie innym językiem niż język, który jest informatywny wyłącznie. On wraca. On się odbija niejako od tej drugiej osoby. Nawet jeśli ona jest wyobrażona, to my wiemy mniej więcej, co powiedzą nasi bliscy. Już mamy ich, jak się mówi, zintrojektowanych, czyli trochę zasymilowanych wewnętrznie. I zawsze warto w ten sposób właśnie regulować także swoje emocje. Czyli radziłbyś na przykład pacjentom onkologicznym, żeby nagrywali siebie albo spisywali swoje emocje? Na przykład, a potem siebie posłuchali trochę. Tak, żeby można było część tego doświadczenia uzewnętrznić, żeby o nim posłuchać i jednocześnie jako takie, w którym słyszymy więcej, bo kiedy mówimy, to wiadomo, inaczej siebie słyszymy, a kiedy siebie usłyszymy z zewnątrz, to być może pojawią się tam takie elementy, które pomogą nam troszkę się wzmocnić albo skontaktować z czymś nowym, co nas osłabia, bo będzie osłabiało tak długo, aż się z tym nie skontaktujemy i tego nie zauważymy, bo to najczęściej nas osłabia. Nie osłabiają nas same emocje. Osłabia nas to, że próbujemy je wyprzeć, próbujemy ich nie przeżywać, nie widzieć. Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu oczywiście. Więc... No bo musimy walczyć, tu nie ma czasu na patrzenie, to na te łezki, smutki. Tu walka, walka, musisz być silna, dasz radę. Proszę bardzo. Kto jak nie ty? A czy Agnieszka Krostowska, jak staje na scenie i zaśpiewa piosenkę, którą właśnie napisała, słyszy sama siebie i mówi, och, Rostowska. No, słuchajcie, 2 lata temu napisałam piosenkę na spotkanie Lednica 2000 w kwietniu i tam słowa były takie, kiedy przechodzę przez Dolinę Ciemną, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną, idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. Bardzo fajne słowa. A 2 miesiące później okazało się, że jestem chora. I... nadal musiałam stanąć na scenie i śpiewać idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną i no, musiałam też jakoś sprawić, żeby te słowa jednak ciągle były prawdą o mnie i to mi trochę pomogło. Za każdym razem staram się brać odpowiedzialność za słowo mówione publicznie, więc oczywiście, że się mierzę z tym, co wypowiadam na scenie, ze sceny publicznie. Przede wszystkim staram się, żeby to była prawda, prawda o mnie też i z drugiej strony, żeby ta prawda o mnie pomagała drugiemu człowiekowi, czy zobaczyć inne światło, lepsze światło, albo lepiej żyć, zobaczyć jakąś drogę. Tak to u mnie wygląda. Mateuszu, Joanna Kołaczkowska trochę jest takim spiritus movens naszego dzisiejszego spotkania. Czy wy rozmawiając o słowie, rozmawiając o działalności jej, dotykaliście tematu tego języka humoru, tego wymiaru terapeutycznego? Wielokrotnie z Asią rozmawialiśmy na temat tego, jaką funkcję ma humor i najczęściej, najwięcej godzin spędziliśmy rozmawiając o terapeutycznej funkcji humoru i języka. I tutaj bardzo ważna kwestia, kto żartuje? Bo można żartować z kogoś, nie najlepiej. Można żartować z siebie, to zawsze jest w porządku, ale jeszcze jest pytanie, wobec kogo ja żartuję z siebie. To są trudne sytuacje. Ja znowu odwołam się do tej mojej znajomości. Bywały takie momenty, w których ta osoba żartowała w gronie najbliższych osób. W związku z tym to było do oswojenia, że tak powiem, że ona to musi się wycofać teraz rakiem i wychodziła tyłem. Więc bywały takie momenty. Dla nas to był taki sygnał, że jest silniejsze. Zresztą upewnialiśmy się, bo humor bywa zdradliwy. Humor bywa takim elementem, który ma za zadanie ukryć to, co się dzieje tak naprawdę pod spodem. Więc trzeba być bardzo uważnym na to, jak ta druga osoba żartuje, kiedy żartuje i dlaczego to robi. I warto się tym zainteresować. Oczywiście w momencie, kiedy się wspólnie śmiejemy, to się śmiejemy, ale być może za 10-15 minut albo wtedy, kiedy wychodzimy z takiego spotkania, zapytać, czy na pewno u ciebie wszystko w porządku? Jak ty się masz? bo usłyszałem ten żart, całkiem śmieszny moim zdaniem, ale jednocześnie jest też ta druga strona i o to się troskam. To ja dorzucę tutaj swoją osobistą historię króciutko, kiedy straciłam włosy i było to dla mnie bardziej traumatyczne niż myślałam i się na to przygotowywałam. To jeden z takich moich kolegów powiedział, no i co, łyso ci teraz? Było mi bardzo z tym trudno, ale kiedy oswoiłam sobie swoją własną sytuację, to po jakimś czasie sama w żartach czasami mówiłam, no teraz to mi trochę łyso. Nie nawiązując w ogóle jakby do tematu włosów, ale czasami sama tego używałam już w humorystyczny sposób, jak rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I wtedy widziałam, że to rozładowuje też atmosferę wśród tych, którzy nie do końca wiedzieli jakby jak ze mną rozmawiać. Tak, i to o czym mówisz jest niezwykle istotne i to też często jest funkcją humoru. To znaczy osoby chorujące czasami mają takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że obciążają swoją chorobą całe otoczenie, w związku z tym próbują rozładować atmosferę, żeby się tymi osobami niejako zaopiekować, tak, żeby się one nie czuły tak źle w towarzystwie tej osoby. I tak, na to trzeba być naprawdę niezwykle uważnym, bo to wynika z cierpienia, a nie z rzeczywistego humoru, który akurat w tym momencie tej osobie towarzyszy. Dominiko. Tak. Znaczy, słucham was bardzo uważnie i absolutnie zgadzam się z wszystkim, co mówicie. Myślę, że tutaj, tak jak Mateusz zwraca uwagę, trzeba być uważnym na to, w jakim kontekście jest ten żart wypowiadany, bo on może świadczyć o tym, o jakiejś tam akceptacji swojego stanu. Ja też często używałam tego typu żartów, szczególnie czarnego humoru, który bardzo mnie śmieszył, niekoniecznie śmieszył moje otoczenie. A są osoby, które rzeczywiście żartują, ale widać, że pod tym żartem kryje się właśnie lęk, kryje się smutek, złość być może. Widać, że ten żart jest taki na granicy, nie? Tak, takie mam wrażenie. Czy ty, będąc na przykład na sali w trakcie chemioterapii, rozmawiałaś z innymi pacjentami, pacjentkami, nawiązywaliście kontakt i właśnie czy też zdarzały się takie żarty między sobą? Tak, no i właśnie miałam kilka takich osób, między innymi Basię, którą pozdrawiam tutaj. Z Basią byłam na kilku cyklach chemioterapii, jakoś tak się składało i zawsze było nam bardzo wesoło. Królował czarny humor i myśmy we dwie to rozumiały i się śmiałyśmy, no bo co, miałyśmy płakać, że takie coś nam się przytrafiło. Natomiast są osoby, z którymi widzę, że no nie jestem w stanie zażartować, bo one nie są na takim etapie przepracowania tej choroby w swojej głowie, no więc wtedy się powstrzymuje, wiadomo. Więc myślę, że to jest właśnie kwestia i poczucia humoru osoby danej i takiego przepracowania tematu choroby w swojej głowie, akceptacji. Spotkałam się z kilkoma lekarzami tu w naszej audycji, którzy mówili, medycyna nie docenia terapeutycznej siły poczucia humoru, zwłaszcza w onkologii. Teraz z perspektywy lekarza, jak się do tego odnosisz? Ale oczywiście, że tak. Czy wiadomo, to trzeba wyczuć, ale myślę, że z każdym praktycznie pacjentem da się troszkę rozładować atmosferę, coś zażartować. Wiadomo, że nie z niego samego, tylko z sytuacji, która spotkała go w jakiś sposób. Myślę, że coś w tym jest. Coś w tym jest. Aczkolwiek zastanawiam się, jakby to miało wyglądać. No, na pewno bardziej lubiany jest lekarz, który jest wesoły i w jakiś sposób żartuje, ale nie żartuje tak, żeby było to lekceważące dla pacjenta. Myślę, że tutaj też jest taka cienka granica, że niektóre żarty pacjent może odebrać jako lekceważące, a z niektórych po prostu śmiać się z lekarzem i od razu się humor poprawia, rozładowuje się sytuacja. No, szczególnie w sytuacjach onkologicznych, gdzie obraz społeczny jest taki, że my właściwie to powinniśmy siedzieć, być smutni i płakać tylko. Dokładnie, zgadzam się z tym, że uśmiechnięty pacjent onkologiczny to jakiś taki trochę dziwny jeszcze. Ja właściwie nie ma prawa się uśmiechać. No bo z czego tu się śmiać? To jest śmiertelnie poważna sprawa, proszę państwa. Ale pomyślałam sobie teraz, Dominiko, jak mówiłaś o tym żarcie. Przecież dlaczego na tych salach, na które chodzimy i podłączamy się do tych kroplówek, nie lecą w kółko komedie, nawet najgłupsze. Albo kabarety. Albo kabarety. Przecież śmiech najczystszej postaci, żart po prostu z życia i nie dotyczący chorób, bardzo bezpieczny i ludzie zamiast siedzieć w ciszy albo w smutku, nie daj Boże, albo wymieniać się, co tam kogo boli, tak, mogliby się razem śmiać. Przecież jakie to by było uwalniające. Jakie łączące. Ja tylko powiem ze swojej perspektywy, jaką moc ma jeszcze słowo, jak potrafi zmienić perspektywę, kiedy szłam na swoją drugą chemię, bo na pierwszą szłam tak jakbym po prostu, wiedziałam, że po prostu całe życie mi się teraz zmieni. Takie miałam wtedy uczucie, że to po prostu od tego momentu już będzie wszystko inaczej. To kiedy szłam na drugą, przed drugą chemią, to jedna z takich moich terapeutek powiedziała mi: Pani Agnieszko, niech pani nie mówi, że pani idzie na chemię. Ja bardzo błagam. Proszę mówić, że pani idzie po eliksiry uzdrawiające. I ja mówię, w sumie, no taka jest ich rola, eliksiry uzdrawiające. I potem już mówiłam, że idę do mojego onko spa po eliksiry uzdrawiające. I od razu czułaś się lepiej? Oczywiście, że tak. Także polecam. To jest ta siła słowa, która od razu łączy się z emocjami? Tak, to jest ta siła autoterapii. I to auto jest bardzo ważne, dlatego że raczej, tak jak wspominałaś Agnieszko wcześniej, my nie powiemy tak publicznie. Ja bym nie powiedział, że osoby chorujące na raka idą do onkospa na magiczne eliksiry, bo to mogłoby być odebrane jako lekceważące. Tak. I to jest najważniejsze w używaniu języka. Tutaj już padło takie sformułowanie, że my to wyczujemy. My czujemy, kiedy i jak używać języka. I warto sobie zaufać, bo gdybyśmy teraz mieli się móżdżyć nad tym, jakie recepty, jakie instrukcje dawać, jak rozmawiać na przykład z pacjentami, pacjentkami, to my tego teraz tutaj nie wymyślimy. Możemy wymyślić oczywiście, których sformułowań unikać, ale które dać w zamian, to my to wyczujemy, bo to jest głęboko ludzkie i my to w sobie mamy, bo przecież wyrastamy w języku, wyrastamy w relacjach. I to jest w tym najpiękniejsze. Zgodzę się na 99%, gdyż mi zdarzało się dostawać pytania i to od ludzi postronnych, że tak powiem, z którymi no, dosyć mało mnie łączy, ale gdzieś tam jesteśmy znajomymi na Facebooku, tam obserwują, dowiedzieli się, że jestem chora ode mnie, bo ja opublikowałam tą informację i dostaję wiadomość przed mną: hej, no bardzo mi przykro, że jesteś chora, a jakie masz rokowania? A można się było zastanowić, zanim ktoś taką informację wysłał. No to nie wyskoczyło samo, nie? Zanim ktoś tam tym kciukiem kliknął, wyślij. Czasami no, po prostu... Bywam nieporadni tak, też w tym. Właśnie to chciałam powiedzieć, że ja wiem, że ktoś to zrobił z dobrej chęci, z dobrej woli, z chęci powiedzmy zaopiekowania mnie, do pytania, jak się czuję i tak dalej. No użył takiej... chciał zaspokoić też swoją ciekawość. Nie było to fortunne, tak, więc może po prostu tak. Bo trzeba zobacz, było zwykłe powiedzieć, pytanie, jak się komunikować. Jak się czujesz? Coś w nim jest takiego trudnego i niewygodnego. No bo my mamy stereotypizowany taki stosunek do osób chorujących. No nie mogę zapytać, jak się czuję. No przecież wiem, że choruję. Tak. No to pewnie czuję się nie najlepiej. To jak zadać to pytanie? W związku z tym ta osoba sięgnęła po język w zasadzie medycyny. Tak. Czyli język... Bezpieczny. Bezpieczny. Taki laboratoryjny, chciałoby się powiedzieć. I dlatego pewnie zapytała o rokowania, co w twoim odbiorze... No, i ja też tak uważam. No nie jest najbardziej fortunne, ale tak jak mówisz, tam często za tym stoją dobre intencje. Ojej, bardzo mi przykro. Rok temu właśnie zmarła moja ciocia na raka. Bardzo mi przykro. Też chorowała, tak. Dziewczyny, jakich zwrotów nie chciałybyście słyszeć jako pacjentki? Na ścieżce zdrowienia. Ścieżka zdrowienia to jest moje sformułowanie na onkostory. Jakich zwrotów nie chciałybyście słyszeć? Pierwsze, podstawowe, będzie dobrze. Zgadzam się. Absolutnie, to jest zakaz. Wszyscy powinni mieć zakaz używania wyrażenia będzie dobrze. Tak. Bo właściwie, a jeśli nie będzie? Albo dasz radę, kto jak nie ty, dasz radę. Walcz. No, bądź dzielna. Tak, bądź nie mogła, dzielna. Jak mówię, że coś mnie boli, albo że jest mi ciężko i ktoś mi mówi, walcz, bądź dzielna, jeszcze trochę, dasz radę. I jest takie, to w takim razie ja nie mam prawa źle się czuć, nie mam prawa czuć, że jest mi ciężko. No ja rozumiem, że zbiorę się w sobie i będę dalej kontynuować leczenie, ale to nie zmienia faktu, że w tym momencie jest mi ciężko i tej osobie jest trudno z tym być. A co wolałabyś usłyszeć zamiast takich słów walcz? Wolałabym usłyszeć troskę, rzeczywiście pytanie, czy czegoś potrzebuję. I jeżeli ta osoba rzeczywiście by miała to na myśli, to że cokolwiek by się nie działo, ja z tobą będę, ja ci pomogę. Mm-hmm. Tak, bo zwróćmy uwagę na to, że te określenia będzie dobrze, walcz, niby kibicują tej drugiej osobie, ale nawet na poziomie samej formy. One są nierelacyjne. Tak. Będzie dobrze, coś będzie dobrze. To jest gdzieś z zewnątrz. Drugie, musisz być jakaś, musisz być silna, musisz walczyć. Nie ma mnie tutaj. A właśnie to jest istotą tego języka relacyjnego, że ja też jestem widoczny. Czyli nie wiem, jak będzie, ale życzę ci z całego serca, żeby było jak najlepiej. Ale to jest trudniejsze. Tak. Jest trudniejsze, dlatego że wtedy, kiedy wchodzimy w taką relację, no to bierzemy to jest zobowiązujące. To jest zobowiązujące, to jest część odpowiedzialności za te relacje. Bo zostawienie drugiej osoby z tym, co ją spotkało, jest łatwiejsze, jakkolwiek to brzmi, ale jest łatwiejsze. Tak, bo takie będzie dobrze, zazwyczaj mam wrażenie, że ono powoduje, że ten rozmówca, ten, który to mówi, czuje się z tym lepiej, bo pocieszył, tak? Tak, że coś zrobił, jakaś sprawczość tutaj jest, a tak naprawdę nie wchodzimy w to, co to robi tej osobie, u której być może nie będzie dobrze. Ja też często mówię, wierzę, że będzie dobrze. To jest jedno słowo, które zmienia cały wydźwięk tej wypowiedzi. Bo jest o tobie wtedy. Tak. Że ja bym chciała, że ja wierzę, tak jakby mówię o sobie, tak, a nie mówię o tym, co będzie, bo nie wiem, co będzie. Tak sobie myślę, że jeśli Joaśka teraz siedzi gdzieś na chmurce, macha nogami i słucha nas, to śmieje się z tego pomysłu, że może jej skecze powinny teraz być prezentowane na oddziałach chemioterapii. Postuluję bardzo. Tak. Joasiu, przed każdym jeśli wlewem. Słyszysz, tak naprawdę to my moglibyśmy teraz się postarać. Zawalczyć. Teraz to jest to pole walki. Tu by walczmy się przydało. O pacjentów onkologicznych, niosąc im ulgę właśnie w tej przestrzeni strachu, obawy, trudów związanych z leczeniem. Ja nie miałam świadomości, że po 2 latach leczenia, kiedy ktoś będzie się do mnie zbliżał z igłą, to moje całe ciało będzie sztywniało. Na początku tak nie było. I wydaje się, że już powinnam się do tego przyzwyczaić, a jest zupełnie odwrotnie. Mam po prostu odruch ucieczki prawie, że, bo tego już jest za dużo. I chciałabym, żeby ktoś może odwrócił moją uwagę od tego. I są wspaniałe panie pielęgniarki w moim szpitalu, które to potrafią. Że nagle w takim momencie tak mnie zagadają, że ja nie zwracam uwagi, że już o, się wydarzyło. Więc tak, tak walczmy. To jest nasza wspólna walka, żeby pacjentom onkologicznym chciało się podjąć kolejny trud, chciało się wstać z łóżka nie po to, żeby walczyć, tylko po to, żeby właśnie żyć, żeby przeżywać. I też chciałam powiedzieć, że jeżeli mówimy, że ktoś przegrał, to my nigdy nie wiemy, co się wydarzyło nawet w ciągu tego tygodnia od diagnozy do śmierci. Ile ten człowiek mógł wygrać? Może naprawił jakąś relację, o którą się starał przez wiele lat i nie wyszło. Może zrobił coś, co całe życie odkładał i zdążył zrobić to w ten jeden tydzień. I to jest wygrana. Więc po prostu postrzeganie tylko życia i śmierci w kontekście wygranej i przegranej jest tak mocno zawężone i tak bardzo nie uwzględnia całego człowieka, że no nie mówmy tak. Poza tym jeszcze myślę, że chciałabym dodać, tak pewnie już na koniec, że wygrana czy przegrana świadczy o tym, że my mamy na to jakiś wpływ. A my tak naprawdę na przebieg choroby często wpływu nie mamy. Więc no właśnie, więc gdzie tutaj jest wygrana i gdzie przegrana, skoro my nawet nie walczymy, bo nie mamy wpływu. My możemy zadbać tylko o siebie i o swoje ciało. Kiedy myślałam o tej audycji, usłyszałam mówienie o słowach jeszcze w kontekście onkologii, to jest takie dzielenie włosa na czworo, takie mówienie o niczym. Siła słowa. O czym dobrze jest pamiętać, posługując się słowem? Ja myślę, że, a mam taką nadzieję, że państwo, którzy wysłuchali tej naszej rozmowy, nie zgodzą się z tym zdaniem, że mówienie o słowach jest po prostu dzieleniem włosa na czworo, ponieważ my nie mówimy o słowach jako formach. My nie spotykamy się tutaj jako językoznawcy, językoznawczynie i nie analizujemy gramatyki i słowotwórstwa, co też jest bywa ciekawe. Ale rozmawiamy o tym kawałku języka, który jest jego istotą, czyli właśnie relacji. I kiedy tak pomyślimy o języku, i tego mi brakuje na przykład w edukacji szkolnej, żeby tak rozmawiać o języku, żeby tak uzasadniać istnienie języka, bo język u swoich podstaw i w swoim pochodzeniu jest relacyjny. On powstał po to, jest taka piękna teoria, która mówi, że język zastąpił nam iskanie się. Że my iskamy się na odległość. I to iskanie daje nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że jesteśmy przez innych zadbani i że możemy żyć wspólnie tak, żeby to życie stawało się milsze, bardziej znośne, a często także przecież i po prostu szczęśliwe. I ja naprawdę, jak myślę o tych skeczach Aśki na oddziałach onkologicznych, to głęboko wierzę, że wszystko jest możliw. Możliw. Możliw. To spróbujemy pobliż. To pobliżymy ten docencie. Nie przegrywa się życia, życie się przeżywa, tak jak się potrafi, z każdą dawką chemii, z każdym spojrzeniem na bliskich, z każdą minutą, w której nadal jesteś. Dominika Wojtych, Agnieszka Chrostowska, Mateusz Adamczyk, Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy również. I pobliżajmy ten pomysł. Pobliżajmy. Nic straconego. To była powtórka programu.